تلوی دیمان و تابدارینا فی الارض اشارت الی قلت عقولهم لان من فی الارض لا ينبغی له ان يستكبر. ویدی فی الارض کی اشارت ددائی دو قول قلت و کموالتا چه ددائی اقلنا لو لان من فی الارض ذکا غصوب چه پزمک کیوسی ناغل تکبر مناسب لے ذکا لوی دا اللہ صفت تے او چې پزمک او سیگی دا خاور نا پیدا دے او خاور بشی ناغل غرور او تکبر لگے پکار پس تکبر او دی تکبر کرو فی الارض پزمک کی وما کانو سابقین او نو دی دا اللہ نخلاصی دن کی او بچ کی دن کی سابقین تو مانا دا خائدین دے یعنی دی دا اللہ دا فیصلے نخلاصی دے نشون کہ او سر بادشاہ دے او دا آغا وزیر دے یا سرمایہ دار دے خدا آغا حکومت وزارت او دا آغا مال او دولت اغا دا اللہ دا فیصلی نبچکو دے نش دا مرک فیصلہ دارنگ دا حلاکت فیصلہ وما کانو فائتین اے امر اللہ تعالی دے دا اللہ دا فیصلی نا نو بچکی دنکی وما کانو سابقین او نو دے بچکی دنکی فکلن مداتون اخذنا رانولی منگ بدن بیہی و سبب دو گناہ دو جرم داوی ددائی دو گناہونا دو جرمون دو وجنا داتون ممرانیولی فکلن داتون چمخ کی ذکر شو ترکیبوار اخذنا رانولی منگ بدن بیہی و جرم او گناہونا داوی فمنهم زن پدوی کی مناغسو کو ارسلنا علیہ حاسبن چرالے گلے و منگ پاوی بانے حاسبن اغتیز سیلی چکانی پکر راوری دل حاسب دکانو باران توئی خطش باران تا نا چپاوی کی تیز سیلی میو کانی پکر راوری حاسبن اے ریحن عاصفن فیہا حسبا تیز سیلی توئی چپاوی کی کانی راوری فمنهم زنی دبین من آغسو کو ارسلنا علیہ حاسبا چرا لیگلی من پاغوی بانی تیز سیلی چکانی پکی وریدن لکدا قوم دلوت علیہ السلام دلوت علیہ السلام پا قوم اللہ رکان باران ورولے او ابن عطیانا روحنمانی نقل کرے چی پدی کی آدیانم داخل لی پائی کا کانو نووری دلی و تیز سیلی پی اللہ را لگلے او دا سخت تیز سیلی دا وجن آغی حلاک شیو فَمِنْهُمْ نَزُلِ دِبِينَ مَنَا غَسُوكُ وَرْسَلْنَا چِرَانِ گِلِي مُنْغَ عَلَيْهِ پَاغِي حَاسِبَا آغَتِيزَ سِلَيْ چِ پَاغِي کی کانی وردن لَكَ قَوْمْ دَلُوتَ لَيْهِ السَّلَامُ وَعَادِيَان وَمِنْهُمْ اَوْزَلِ دِبِينَ مَنَا غَسُوكُ اَخَزَتْهُ السَّيْحَتُ چِرَانِ وَلِو أَغِيلَ او دے چغی پا ذریع اغی حلاک شیو دینا مراد دے شعب علیہ السلام قوم دے او دے صالح علیہ السلام قوم دے سمودیان پدائی بانی دے چغی پا صورت کی عذاب راغ لے ومن ہم زلی دے دینا من آغسو کو احضت حسوے حتو چرانیولی وغیل دے چغی یعنی قوم دے شعب علیہ السلام اللہ پا چغا حلاک کرو او سمودیان ومن ہم زلی دے دینا من آغسو کو خسفنا به الارض چه وردن نکری مونگا غیف از مکہ کے مکہ کے مورنن باسل لکا قارون قارون اللہ رب العزت پز مکہ کے وردن نکلے ومن هم من اغرق را او زنی دبین آغسو کو چه مونگا غرکری پیگو کے لکا فرعون او داغو قوم او نوح علیہ السلام والا قوم دادو بو پتوفان کے اللہ رب العزت غرکری وَمِنْهُمْ زُنِي دِدْوِينَ مَنْ آغَسُوكُ اَغْرَقْنَا چِ اَغَمُنْغَ غَرْقِرُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ او نو رب العالمین چِ ظلم اکڑے او گنی پدوی اللہ رب العزت پا دنیا و پا آخیرت کی پچا ظلم نکے بلکہ پا دنیا و آخیرت کی انسان تا دخبل و آمال و سزا ملاوی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ او نو رب العالمین چِ گنی ظلم اکڑے او پدوی ولیکن کانو لیکن او دئی انفسهم پخپل زانو نباندے یظلمون ظلم کون کی ولیکن کانو لیکن دی انفسهم پخپل ظالم باندی یظلمون ظلم کون کی یعنی پخپل ظالم ظلم کولو او دا ظلم سزا ورته ملاو شو. اوس درس آیات مبارکه کی الله رب العزت یو مثال ذکر کړي او قران شریف کې دا سیر مثالونه دي د مسحت لپاره فرمایي مثل الذين مثال لها وتسانو اتخذوا چغین ولدی من دون الله ما سوا د الله نه اولیاء دوستان معبودان مددگاران او باغی بانی یقین دے شداب ما تا نفرا رسائی او ما نبا ضرر و تکلیف و نقصان دفکئی مددہ سے مشرکان و شداغی اعتماد بروسا ما سیوان اللہ نا پا مخلوق بانی رم اللہ فرمائی کمثل العنکبوت پشان دا جولا گیرے تاسور تعانا وائی عنکبوت اتخذت بیتا چیاغ جوڑ کرے ویزان تکور وردی تے کور ہوئی و حقیقت کې هغه کور فائدې نه ورکړي هغه کور باندې ځان کړولې دي د پاره جوړ کړي چې دا به ما د ګرمۍ او سردۍ او تکلیف نه بچ کړي لیکن هغه نه د ګرمۍ نه بچ کولې شي نه د سردۍ نه بچ کولې شي و ان اوهن البيوت او بشک ډېر کمزور په کورونو کې لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګي لو کانوا يعلمون کدی په دې نما سیوا دا اللہ نوے دا آلہ نوے نیولے او پدئی والے بے اعتماد و یقین نکولے یہ آیات مبارکہ کی اللہ دا مثال ذکر کئی آیات مبارکہ کی مثال ذکر کئی او دیئے کی وئی مثل اللذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء وئی دین مراد غتون مشرکان دی اللذین عبدوا من دون اللہ عز و جل الاوثان او پاغی بانے توکل دے اعتماد دے بروسہ دا او دیوے کوئی گورا که آلہ دی او که غیر آلہ دی زنی دا سی دیچی غجوین دی دی او خلقو پی دا اللہ انتے اعتماد او بروسہ دا زکر دیوے که دا آلہ پزیبان اولیاء ہوئے اللہ وی که مثل العنکبوت نمثال دا دوی پشان دا عنکبوت تیچی اگر کور جوڑ کرے تو گورا اگر کوری نا دا سردائی نا بچ کولے شی نی دا گرمائی نا بچ کولے شی او دا مثال پدی اعتبار لے گورا اکثر عنکبوت جو لاغے آغاز ہے کہ خپل جال جوڑی چداغی دا صفاہی احتمام نکی او کیونکور کی صفائی وی نپاغی کی دا عنکبوت اغا جال مالی نی نو ایدی کدی ترتم اشارہ وا کم خلق چد خپل عقیدی حفاظت کئی نداغی ذہن بیاددہ سے عقائد و گندو نپاک وی او دا عقیدی حفاظت پس کی دا دا قرآن پا زدکلی دا قرآن پا وردو دا قرآن پاک پا تعلیماتو او کئی وقی دا شار را لکا کور شار دے نپائی کہ انکبوت جانے جو رئی دا غشان یو سرے قرآن ناوری پا کسو کہانو پا سروان دے نپدی ترتیب بانے دا غا عقیدم دا سوی لبیت العنکبوت کلے پا اونا عقید دا او پا غا اونا باندی غلافنو ورا چای مرادونتی غاڑی دارنگی کلے پا گٹھ اعتماد دے کلے پا یو پیر و فقیر بان اعتماد دے کلے پا ولی و شہید بان اعتماد دے چدا بما تا اولاد را کئی زمان مسائب بدفہ کئی او دد نظرانے و شکرانے اور کول دو جنا زمان پا مال کی خیر و برکات برازی اللہ وی مثل اللذین اتخذو من دون اللہ مثال لہا کسانو چی غینی ولی دی ما سیوار اللہ نا اولیاء دوستان معبودان مددگاران کمثل العنکبوت پمثل العنکبوت تے اتخذت بیتا چیغ جوڑ کرے بھی کور و ان اوہن البیوت او یقیناً دیر کمزور پکورن کی لبیت العنکبوت خام خاکور دا جولا گئے نو لکا پا کمزور کورن کی کور دارے نو پا کمزور اقائد کی عقیدہ دا مشرک دارے چیغ دا اللہ پا ذات عالیہ ندا پونا پا گتا پا یو کبل شیبانی عقیدہ جوڑا دا او دا غیل دا خیر دارنگی دا شر دا نفع و دا نقصان امید ساتی لو کانو یعلمون کدی پوئی دے ندی با پما سیوا دا اللہ نا پنور و آلہو اعتماد نوے کرے ان اللہ بیشک اللہ یعلم پوئیگی ما پاغ سوانے یدعون من دونہی یدعون من دونہی چی دی رابلی من دونہی الاود دی اللہنا من شین دس سیزنونا کاغ شیعون دا گٹا دا یا بل شیرے خوچ دی ما سیوا دا اللہنا رابلی رب العالمین پاغی بانے پوہرے ادا زی پزے قرآن پاک دا توحید دا وضاحت دا پارا مختلف قسم مثالوں ذکر کرے وردی دے کہ مشرکان تو استاس دا اعتماد کو غیر اللہ دادا سے دے لکا عنکبوت چی پخپلی کور و جانبار اعتماد کرے او کلے مثال دا سے ذکر کرے لکھو گر سور حج کے ارتدا مثال ذکر کرے واللسم پارے پا آخر کی سور حج ہو اگر کی دے مثال دا سے ذکر کرے آیات مبارک اوگو رئی دی سورہ حج در اوی آیم فرمائی یا ایو الناس ضرب مثل فاستمعوا له یا ایوہ الناس اے خلقو ضرب مثل بیان کرشو دیو مثال فاستمعوا له نغکی دیتا سدیتا ان الذين يشكها تسام تدعون من دون الله چتاسو رابلی ما سوا دا اللہنا لن يخلقوا ذبابا هرگز نشی پیدا کولی غی ذبابا یومج ولو اجتمعوا له اگر کراج مشداتون پارد مجد پیدا کولو بیا فرمائی مجد پیدا کول خو غٹ خبر را وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا كَجَرِيٍّ تَخْتَوِي دِينَ مَجْسَ شَيْءٍ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ بَدَيْ إِخْلَاصُونَ لِشِدَّةِ غَشِيٍّ مِنْهُ ذِي مَجْنَا ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ كَمْزُورِ دَغَ أُخْتُنْ كَ جِدَاسِ مَخْلُوقَاتُ نَغْوَارِي وَالْمَطْلُوبُ او اغا مخلوق کم زور دے چراغین مطالبی کی دیشی نازے پزے رب العالمین مثالوں نے ذکر کئی دے توحید دے اس بات دے پارا دیدے کی موئی دے چاچے دے ما سوا دے اللہ نا قبل چاہے تھے مات دے چے مات بخیر را رسائی مانا بزرر و تکلیف دے فقید آدا سے دے کم اصل العنکبوت اتخذت بیتا چے جوڑ کرے دے اغا کور وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ وَبِشَكَ دَيْرْ كَمْزُورِ فَكُورِنُكِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ خَامَ خَاكُورْ دَعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ كَدَيْ پُوِدِ إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ فُوِيْغِ مَا پَاغَسَ يَدُعُونَا چَرَابَلِيَ دَا مُشْرِكَانَ ہر شے چھوئی او دی راب علی را مدد کئیے اللہ پاغے بانے پوہرے اللہ تداغے علم و پتر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ او دا اللہ زور وردے الحکیم او خاوند حکمتن دے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ او دا مِسَالُ نَدِينَ ضُرِبُهَا لِلنَّاسِ بَيَانَ اُمْنَ دَا دَفَارَدَ خَلْقُونَ مختلف مثالوں قرآن کے اللہ ذکر کرے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ دَا مِثَالُ نَدِي نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ بَيَانَوْ مُنْ دَا دَقَارَ دَخَلْقُ چِدَئِ پَكِ سوچو فکر کی اولاغین عبرت حاصل کی وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ او نَفُوهِگِ پَدِي إِلَّا الْعَالِمُونَ مَگر عالمان وہی پدی مثالوں نے نپوئی گی مگر عالمان پوئی گی دیو جنباز علماء دیوے کہ یہ حدیث ذکر کرے اکثر مفسرین دا حدیث دیوے کہ نقل کرے اللہ وی دا مثالوں نے منگا ذکر کرو وما یاقلوها او نپوئی گی پدی اللہ العالمون مگر اغمضبط پہ علم کی چاہی پاری اوشی کی سوچ کئے اللہ العالمون دا معنی الراسخون فی العلم المتدبرون فی الاشیاء علاما ينبغی اغا کلک پا علم کے چاہی پاری اوشی کی سوچ کئی چې څنګه سوچ مناسب ادیو جن جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تھی چھے نبی علیہ السلام دایات مبارکہ لستو وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ او دیو فرمائل چھے عالم چاہتا ہوئی وَي سوک چھے در رب العالمین در طرف نپا خبر پوہی من عقل عن اللہ تعالی فعمل بطاعته واجتنبا یعنی صحته عالم هغه چې د الله په طرف نکم دین ناویل شوی پاوی کوي د الله په تابعداري مطابق عمل کوي او د رب العالمین د غصه نزان ساتي هغه سيزونه ترکړي چې پکم الله رب العزت ناراض کی واجتنب صحته ځان د رب العالمین د نافرمانی نه بچ ساتي د عالم وي نه پويږي په دیوانه مگر عالمان پوهي د دې آیات مبارکه کې یو خود علماء کرام صفتی ذکر کو خواغا چه غیر قرآن پر مقصد نبانی پوہی او دیلے کی بیا احکام القرآن کی دقدر رحمانی قول ذکر کرے بیا وی فدلت على ان من امارات العلم التدبر فی امثال اللہ تعالی وی دایات دا دی خبری دلیل لے چه دا علم پر نخو کے دام دا دا اللہ اغا بیانشی مثالونو کی سوچ و فکر کر دا دا علم یو نخرا چا اللہ کم مثالونو بیان کلی پاگی کی سوچ و فکر کے او بیا دا علم نخدا وی چی سوچ نبس دی اغا اقل تراشی کما ینبغی ذکوی وما یاقلوها الا العالمون ابن کثیر ذکر کری وی بعض علماء بوی چا اللہ کم مثالونو ذکر کری او زد آولنم او پوہ پی نشم نویز بیا جانم و جنار اترازی نچاور تی داولی بیر آیات مبارک ورطولس وی عمر ابن مرب وی رحمه اللہ چه ما مررت بی آیت من کتاب اللہ لا اعرفها الا احزننی وی دی چه قرآن پاک کی پیویات تیر شم و پاغی پوہ نشم نمال پا خبکان کی واجه ورمو خو قرآن لگو او پتول نپوئی گو خو خبکی گو پینا ویزی دا قرآن پا یویات چی تیر شم او پاگی پوئی گم ننو ما دا خبر پا خبکان کیوا چھے نچاورتے ہو لی ویلی انی سمعت اللہ تعالی یقولو زکا ما دا رب العالمین ناوری دلی دی چی قرآن شریف کی فرمائی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اللہ وی دا مثالی نمونگا بیانو دا خلق دا پارا او پا دی نپوئی گی مگر عالمان پوئی گی جدی ہو جن قرآن بانے زان پوئی دو بانے لیا خوشحالی پا کار در ہے قرآن وی فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُ دو قرآن پا علم خوشحالی پا کار دا او چی پی نپوئی گی نو پا دی خبکان فکار دا ذکر دا عالم وی مال رخ فکر او بیدا روایت ذکر کرے چی عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ہوئی مانگ رسول اللہ نظر مثال نزدکڑی ابن کثیر وی وَهَذِهِ مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ لِعَمْرِ ابْنِ الْعَاصِ رضی اللہ عنہ وی زر مثالون مانا اللہ دا حبیب نزدکڑی وی داد عمر ابن الْعَاصِ رضی اللہ عنہ دا پارلوی فضیلت ذکر ہے چلاوی یو مثال وانی سو پوشنو ما یاقلوها الا العالمون او چیو صحابی زر مثالون تا اللہ دا حبیب ناوری دنی بھی ازدکڑی وی او پاغی پوحش رے دیو جنا قرآن بانے پوئی دو بانے خوشحالی پا کار گا ذکر دار خوشحالی شہر دا قرآن پا یو مثال لپوئی دن پا دی خبکان پا کار رے فرمائی خلق اللہ السماوات والارض پیدا کری دی اللہ سمانو ناوز مکی بالحق دا پارا دا حق سرگندی دو ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیتا للمؤمنین خام خانشانا و عبرت دے دا پارا دا مومنانو لیا سر نگو رہی وقارون اللہ و قارون میں حلاک کرے ہو وفرعون و فرعون وحامان و حامان ولقد جاءہم موسیٰ او بے شکر آغلے و بیت موسیٰ علیہ السلام بالبینات پسرگند موجزات و دلائل سرا فاستکبرو فی الارض ندئی لوی کرے وازان میں لوی گرلی و پزمک کی وما کانو سابقین او نو دئی بچ کی دن کی دا اللہ دا فیسلینا فکلن مداتول اخذنا بذنبه رانی علی منگا پا گناہ داغوی دا غید گناہ پا سبب مرانی وریو فمنهم زنی ددوین من آسوکو ارسلنا علیہ حاسبا چرالے گلے امون پاغوی بانی تیز سیلئی چی کانی پکی وریدن ومنهم زنی ددوین من آسوکو احزت حسیحتو چینی ولی وغیل رحیبتنا کی چغی ومنهم زنی ددوین من آسوکو خسفنا به الارضوا چوردن نکڑی ورن نیستی و مونگ پزمکا کیا غی ومن هم من اغرقنا او زنی پدوی کیا او چنگ پدری آب و بوک غرکلی وما کان اللہ لیظلمهم نو اللہ چبن ظلم کڑی و پدوی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکنو اغی پخفل زاننو ظلم کون کی مثل الذين مثال دا کسانو اتخذو من دون الله چا غین ولدی ما سوا د الله اولیاء دوستان معبودان او مددگاران او غین د خیر شر د نفع نقصان امیدونه ساتي کما مثل العنکبوت پمسل دا جولا گیره اتخذت بیتا چا جوړ کړي کور وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ أَوْ بِشَكَ دَيْر كَمْزُور پکورونو کې لبیت العنكبوت خام خاکور د عنكبوت ته لو كانوا يعلمون کاش کدی پوي دي يا لو كانوا يعلمون کلو د تمنا پارشي جواب نو غاړي او کلو شرطيه شنو جواب محذوف دي لو كانوا يعلمون کدی پوي دي مداسب نه کړي و مخلوق به د خیر شر نفع نقصان امیدونه به غي سره نو واپس تکول ان الله يعلم بشک الله فيهما فاس يدعون من دونه چه دیر ولی علاوه دغه الله نه من شین دس سیزنا هر شی چه دیر ولی کونه دغه دا ولی دے شهید دے مړه دے ژوند دے الله تعالی علم نه وهو العزيز الحكيم او دا اللہ زور ورد الحکیم و حکمت نوالنے و تلک الامثال و دا مثال نبی نضربها للناس بیانوی مند پارد خلقو وما یاقلها الا العالمون نپوہی گی پدی مثالنو مگر عالمان خلق اللہ السماوات والارض پیدا کری دی اللہ اسمان نازمک بالحق د پار د حق سرګندې دو ان فی ذلک بشک پدی کی لآیت للمؤمنین خامخا نشانه دا د پار د مؤمنانو صلی الله تعالی علیہ فرمای اتلو اولو حبیبا